भगवान परम ज्ञानी कबीर का पद है, साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रात करे असनाना, आत्म छोड़ पखाने पूजय तिनका थोथा ज्ञाना। आसन मार डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ वर्त भुलाना। माला पहरे टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र जो देत फिरत है, माया के अभिमाना, गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वह करे जीवा वा झटका मारे, आग दो घर लागी। या विधि हंसी चलत है हमको, आप कहावे स्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। भगवान कृपा पूर्वक हमें इसका अर्थ समझा दे। धर्म क्या है? शब्दों में, शास्त्रों में, क्रियाकांडों में, या तुम्हारी अंतरात्मा में, तुमने तुम्हारी चेतना की प्रज्वलित अग्नि में? धर्म कहाँ है? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में? आदमी के बनाए हुए मंदिर मस्जिदों में धर्म हो कैसे सकता है? धर्म तो वहां है जहां परमात्मा के हाथ की छाप है, और तुमसे ज्यादा उसके हाथ की छाप और कहां है? मनुष्य की चेतना इस जगत में सर्वाधिक महिमापूर्ण है, वही उसका मंदिर है, वही धर्म है। धर्म है व्यक्ति और समष्टि के बीच प्रेम की एक प्रतीति, ऐसे प्रेम की जहां बूंद खो देती है अपने को सागर में और सागर हो जाती है, जहां सागर खो देता है अपने को बूंद में और बूंद हो जाता है। व्यक्ति और समष्टि के बीच ध्यान का ऐसा क्षण जब दो नहीं बचते, एक ही शेष रह जाता है, प्रार्थना का एक ऐसा पल जहां व्यक्ति तो शून्य हो जाता है और समष्टि महाव्यक्तित्व की गरिमा से भर जाती। इसलिए तो हम उस क्षण को ईश्वर का साक्षात्कार, व्यक्ति तो मिट जाता है, समष्टि में व्यक्तित्व छा जाता है, सारी समष्टि एक महाव्यक्तित्व का रूप ले लेती है। धर्म व्यक्ति और समष्टि के बीच घटी एक अनूठी घटना है, लेकिन ध्यान रहे सदा व्यक्ति और समष्टि के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच नहीं। और जिनको तुम धर्म कहते हो वे सभी व्यक्ति और समाज के संबंध हैं। अच्छा हो तुम उन्हें संप्रदाय कहो, धर्म नहीं, और संप्रदाय से धर्म का उतना ही संबंध है जितना जीवन का मुर्दा लाश से। कल तक कोई मित्र जीवित था, चलता था, उठता था, हंसता था, प्रफुल्लित होता था, आज प्राण पखेरु उड़ गए, लाश पड़ी रह गई। उस व्यक्ति की हंसी से, मुस्कुराहट से, गीत से, उस व्यक्ति के मनोभाव से, उस व्यक्ति के उठने बैठने चलने से, उस व्यक्ति के चैतन्य से इस लाश का क्या संबंध है? पक्षी उड़ गया, पिंजरा पड़ा रह गया। वो जो आज आकाश में उड़ रहा है पक्षी, उससे इस लोहे के पिंजरे का क्या संबंध है? उतना ही संबंध है धर्म और संप्रदाय का। धर्म जब मर जाता है तब संप्रदाय पैदा होता है, और जो संप्रदाय में बंधे रह जाते वे कभी धर्म को उपलब्ध नहीं हो पाते। धर्म को उपलब्ध होना हो तो संप्रदाय की लाश से मुक्त होना अत्यंत अनिवार्य है। अगर तुम समझदार होते तो तुम संप्रदाय के साथ भी वही करते जो घर में कोई मर जाता है तो उसकी लाश के साथ करते हो। तुम मरघट ले जाते, दफनाते, आग लगा देते, लाश को कोई संभाल के रखता है? लेकिन तुम समझदार नहीं और लाश को सदियों से संभाल कर रखे हो। लाश सड़ती जाती, उससे सिर्फ दुर्गंध आती, उससे पृथ्वी पर कोई प्रेम का राज्य निर्मित नहीं होता, सिर्फ घृणा फैलती, जहर फैलता है। धर्म तो एक है, लाशें अनेक है, क्योंकि धर्म बहुत बार अवतरित हुआ और बहुत बार तिरोहित होता है, हर बार लाश छूट जाती है। 300 संप्रदाय हैं पृथ्वी पर और सब आपस में कलह से भरे हुए, सब एक दूसरे की निंदा और एक दूसरे को गलत सिद्ध करने की चेष्टा में संलग्न, जैसे घृणा ही उनका धंधा है। तुम्हारे मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों से अब प्रेम के स्वर नहीं उठते, प्रार्थना की बांसुरी नहीं बजती, सिर्फ घृणा का धुआं उठता है। यह हो सकता है कि तुम घृणा के धुएं के इतने आदी हो गए हो कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी आंखें उस धुएं से इतनी भर गई हैं कि अब और आंखों से आंसू नहीं गिरते, या तुम इतने अंधे हो गए हो कि आंख ही तुम्हारे पास नहीं कि जिससे आंसू गिर सके। लेकिन धर्म मरता है। थोड़ी हैरानी होगी क्योंकि धर्म तो शाश्वत है, धर्म कैसे मर सकता है? निश्चित ही धर्म शाश्वत है, लेकिन इस पृथ्वी पर उसका कोई भी रूप शाश्वत नहीं। जैसे तुम तो बहुत बार पैदा हुए मरोगे, तुम्हारे भीतर जो छिपा शाश्वत है वो कभी पैदा नहीं होता, कभी नहीं मरता, लेकिन तुम तो आओगे, देह धरोगे, ये देह मरेगी, फिर और देह धरोगे, वो भी मरेगी। थोड़ी देर सोचो, अगर आदमियों ने ये किया होता कि जितने लोगों ने अब तक देह धरी है सबकी लाशें बचा ली होती, अगर तुम्हारी अकेले एक व्यक्ति की सब लाशें बचा ली होती तो पृथ्वी पूरी तुम्हारी ही लाशों से भर जाती, क्योंकि तुम कभी पक्षी थे, कभी पशु थे, कभी पौधे थे। हिंदू कहते हैं 84 करोड़ योनियों से तुम गुजरे हो। अगर एक योनि से एक बार गुजरे हो, जो कि कम से कम है, जिसके लिए बहुत ज्ञानवान होना जरूरी है कि एक बार में ही छुटकारा हो जाए एक योनि से। अगर हम न्यूनतम मान लें कि तुम एक योनि से एक बार गुजरे हो, तो तुम्हारी 84 करोड़ लाशें अगर संभाल के रखी जाती तो होती, जमीन भर जाती, पट जाती उनसे। तुम्हारी ज्योति बहुत दियों में जली है, ज्योति उड़ जाती है, दिए को संभाल के रखते जाओ, मुश्किल में पड़ जाओगे। जिस जगह पे तुम बैठे हो, एक एक इंच जगह पर करोड़ों लाशें गड़ी है, क्योंकि कितने लोग हैं, कितनी आत्माएं और कितने वर्तुल सबने लिए। ज्योति चली जाती है, लाश को हम दफना आते हैं। धर्म के साथ ऐसा नहीं हो पाया, ज्योति तो चली जाती है, लाश रह जाती है। लाश को हम संभाल लेते हैं, लाश सूक्ष्म है, इसलिए दुर्गंध का भी पता उन्हीं को चलता है जिनके पास बड़े तीव्र नासापुट। लाश इतनी सूक्ष्म है कि कबीर जैसी आंखें हो तो ही दिखाई पड़ती है, इसलिए धर्म पर संप्रदाय इकट्ठे हो जाते। और जब भी कोई नया दिया आविर्भूत होता है सनातन की ज्योति को लेकर, तब मरे हुए सारे संप्रदाय उसके विरोध खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक नया प्रतियोगी है और प्रतियोगी असाधारण है, उसके साथ जीता भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जीवित है तुम मुर्दा हो। इसलिए सारे संप्रदाय धर्म के दिए को बुझाने में संलग्न रहते हैं, इसलिए तो महावीर पे पत्थर फेंके जाते हैं, बुद्ध का अपमान किया जाता है, जीसस को सूली दी जाती है, मंसूर की गर्दन काटी जाती है। वो जो प्रतिष्ठित संप्रदाय है वो जब भी धर्म की ज्योति जगेगी तभी भयभीत हो जाते, खतरा पैदा हुआ, क्योंकि ये एक ज्योति उन सबको मिटा देने के लिए काफी है। इस संबंध में कुछ बातें समझ लें तो कबीर के सीधे साधे पद बड़ी गहन गरिमा से भर जाएंगे, उनमें से बड़ी सुवास उठेगी। पहली बात, धर्म भी वैसे ही पृथ्वी पर आता है जैसे आत्मा आती है। जब भी कोई व्यक्ति तैयार हो जाता है और दिया पूरा निर्मित हो जाता है तत्क्षण ज्योति उतर आती है। इसलिए हिंदू अपने धर्म पुरुषों को अवतार कहते हैं। अवतार का मतलब है अवतरित होना, ऊपर से नीचे आना। यह अवतार शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। बुद्ध 40 वर्ष तक अवतार नहीं थे, एक रात अचानक सब घट गया, दूसरे दिन सुबह अवतार हो गए। क्या हुआ उस रात? दिया 40 वर्ष से तैयार हो रहा था, जब दिया परिपूर्ण तैयार हो गया, हम इतना ही कर सकते हैं पृथ्वी पर दिया तैयार कर सकते हैं। ज्योति तो इस पृथ्वी पर है ही नहीं, ज्योति तो आती है अज्ञात से, ज्योति तो आती है अनंत से, ज्योति तो आती है सनातन शाश्वत। जब भी कोई दिया पूरी तरह तैयार हो जाता है तब ज्योति उतर आती है। तुम केवल स्थिति पैदा कर दो परमात्मा के उतरने की और तुम्हारे भीतर परमात्मा उतर आएगा। अवतरण का अर्थ है ऊपर से उतरता है धर्म। पृथ्वी पर हम दिए बनाते हैं, ज्योति ऊपर से आती है। फिर जब दिया टूट जाता है तो टूटे खंडहर को तुम बचा लेते हो, ज्योति तो फिर ऊपर चली जाती। जो ऊपर से आई थी वो तुम्हारे कारण नहीं आई थी, वो तुम्हारे कारण रह भी नहीं सकती। वो जिसके कारण आई थी वो दिया टूट गया, वो बुद्ध के साथ ही विलीन हो जाती। लेकिन बुद्ध के पद चिन्ह छूट जाते हैं रेत पर, उन्हीं पद चिन्हों की पूजा चलती है। कहां तो बुद्ध के चरण, कहां तो उन चरणों से बहती हुई अनंत धारा ऊर्जा की, कि जिनमें भी साहस था झुकने का वे झुके और सदा के लिए तृप्त हो गए, कि जिनमें भी हिम्मत थी बुद्ध के चरणों को छू लेने की उन्होंने छुआ और जैसे पारस छू गए और लोहा सोना हो गया। कहां तो वे चरण और कहां से रेत पर सूखे हुए छोड़े हुए सूखे चिन्ह। फिर उन चिन्हों की पूजा चलती और उन चिन्हों की पूजा में भी अर्थ हो सकता है, लेकिन केवल उन्हीं को जिन्होंने बुद्ध के चरण देखे थे। इसलिए पहली पीढ़ी उन चरणों में भी बुद्ध के वास्तविक चरणों की भनक पाती, स्वाभाविक है, जिन्होंने असली चरण देखे थे। चरण चिन्हों को देखकर भी याद जगती है, याद का दिया जलता है। चरण चिन्हों को देखकर भी भीतर वे सब यादें हरी हो जाती हैं जो बुद्ध के चरणों के पास घटी थी। लेकिन दूसरी पीढ़ी जो सिर्फ कहानियां सुनेगी, उसके लिए चरण चिन्ह तो सिर्फ रेत पर चरण चिन्ह होंगे। उसके लिए बुद्ध के चरण चिन्हों में और बुद्धों के चरण चिन्हों में क्या फर्क होगा? कोई फर्क ना होगा। पहली पीढ़ी ने तो जीवंत घटना देखी थी, पहली पीढ़ी का तो अंतस्थल डोला था, पहली पीढ़ी ने तो नृत्य किया था अवतरित ऊर्जा के साथ, थोड़ी देर सांस चला था, थोड़ी देर का संग सांस हो गया था, और जैसे कोई फूलों की बगिया से गुजर जाए तो भी वस्त्र वास पकड़ लेते हैं फूलों की। ऐसे ही बुद्ध के पास रहकर पहली पीढ़ी ने तो थोड़ी सी बास पकड़ ली थी, लेकिन दूसरी पीढ़ी आएगी, दूसरी पीढ़ी के लिए तो बुद्ध के चरण चिन्ह कुछ भी अर्थ ना रखेंगे। अर्थ औपचारिक होगा, संप्रदाय औपचारिक है। पिता पूजते हैं, बेटा भी पूजेगा। पिता पूजते हैं तो बेटे को भी पूजवाएंगे। पिता जो करते हैं वो बेटे को भी करने के लिए बाध्य करेंगे। जो पिता ने अपने निर्णय से किया था वो बेटा पिता के निर्णय से करेगा। सब मर गया। पिता तो बुद्ध के पास गए थे अपने बोध से, खींचा था बुद्ध ने, इसलिए गए थे। भीतर कोई पुकार उठी थी, भीतर कोई आमंत्रण मिला था, तो गए थे। बेटे पर आरोपण होगा, आमंत्रण नहीं। न तो बुद्ध है पुकारने को, न बेटे को बुद्ध का कोई पता है। कथाएं हैं, कहानियां हैं, जिन पर बेटा भरोसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि बातें ही कुछ ऐसी हैं कि जब तक जानो ना भरोसा नहीं होता। बेटे की मजबूरी है, जिसने जाना नहीं अवतरण को, जिसने देखी नहीं वो ज्योति जो आकाश से आती है, जिसने केवल पृथ्वी की ज्योतियां ही देखी है, उसके पास कोई उपाय भी तो नहीं कि भरोसा करे। संदेह स्वाभाविक है, उसके संदेह को पुरानी पीढ़ी दबाएगी, पुरानी पीढ़ी भी एक मुसीबत में, उसने देखा है। और कौन बाप में चाहेगा कि उसका बेटा भी भागीदार हो जाए उस परम अनुभव में? कौन माना चाहेगी कि उसका बेटा भी उस परम की दिशा में यात्रा पर निकल जाए? क्योंकि जो भी हमने जाना है हम चाहते हैं हमारे प्रियजन भी जान लें, जो हमने पिया और तृप्त हुए हम चाहते हैं हमारे प्रियजन क्यों प्यासे क्षुधातुर मरे। तो बाप की भी मजबूरी है कि वो चाहता है कि बेटे को दिखला दे, बेटे की मजबूरी है कि जो उसने देखा नहीं, जो निमंत्रण उसे नहीं मिला वो उसे कैसे देख ले। इन दोनों के बीच संप्रदाय पैदा होता है। बाप थोपता है करुणा से, बेटा स्वीकार करता है भय से। बाप ताकतवर है जो कहता है मानना पड़ेगा, न मानो तो मुसीबत में डाल सकता है। बाप कहता है अपने प्रेम से, बेटा स्वीकार करता है अपनी निर्बलता से। इन दोनों के बीच में संप्रदाय पैदा होता है। पहली पीढ़ी के पास तो थोड़ी सी धुन होती, गीत तो बंद हो गया, प्रतिध्वनि गूंजती रहती। दूसरी पीढ़ी को ना गीत का पता है, जिसने गीत ही ना सुना हो उसे प्रतिध्वनि का कैसे पता चलेगा? जो मूल से ही चूक गया हो उसकी प्रतिलिपियां काम ना आएंगी। और कितना ही समझाओ बात समझाने की नहीं। कबीर कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। देखी तो ही सही है, नहीं देखी तो परमात्मा से बड़ा झूठ इस संसार में दूसरा नहीं है। देखा तो उससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। देखा तो वही एकमात्र सत्य है, सभी सत्य उसमें लीन हो जाते। नहीं देखा तो परमात्मा सरासर झूठ है। सब चीजें सत्य हैं, किनारे रास्ते के पड़ा पत्थर भी सत्य है, परमात्मा झूठ है। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, लेकिन दूसरी पीढ़ी कैसे देखे? बाप ने देखी होगी, लेकिन जिसने देखी है सिर्फ, जिसने बुद्ध को देखा है, लेकिन जो बुद्ध नहीं हो गया वो केवल कहानियां कह सकता है, वो दिखा नहीं सकता। वो स्मरण कर सकता है, स्मरण मधुर बड़े रसित, लेकिन उसके स्मरण बेटे के लिए क्या करेंगे? इसलिए तो हिंदुओं के पास किताबें हैं जिनका नाम है स्मृति, जिनका नाम है श्रुति। श्रुति का मतलब है सुना, सुना, किसी ने कहा। स्मृति का अर्थ है किसी की याददाश्त है, उसने बताया। इसलिए हिंदुओं के पास इतिहास नहीं है, पुराण है। पुराण का मतलब कि हमने एक ऐसी महिमा की घटना देखी है कि हम उसे सिद्ध भी करना चाहें दूसरी पीढ़ी को, तो हम इतिहास की तरह सिद्ध भी ना कर सकेंगे। क्या सिद्ध करोगे? बुद्ध का जन्म सिद्ध हो सकता है, उसके गवाह मिल सकते हैं। बुद्ध राजा के बेटे थे, ये सिद्ध हो सकता है, उसके प्रमाण मिल सकते हैं। 40 वर्ष तक के प्रमाण मिल जाएंगे बुद्ध के, लेकिन 40वें वर्ष में जो घटना घटी उसका क्या प्रमाण है? उसका कौन गवाह है? किस क्षण में गौतम सिद्धार्थ ना रहा, गौतम बुद्ध हो गया, उस क्षण का कोई भी तो गवाह नहीं। उसको इतिहास कैसे बनाओगे जिसका कोई गवाह नहीं? इसलिए हम इतिहास कहते ही नहीं उसको, हम कहते हैं पुराण, हम कहते हैं कहानी। कहानी ही हाथ में रह जाती, पीढ़ी दर पीढ़ी हम उस कहानी को दोहराते हैं। जैसे जैसे बुद्ध से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम कहानी को सही बताने के लिए अति संयुक्तियों से भरने लगते हैं। सिद्ध करने के लिए नई पीढ़ियों के सामने के एक महिमावान पुरुष हुआ था, धर्म उतरा था पृथ्वी पर, हम कपोल कल्पित बातें जोड़ने लगते हैं। कारण है कपोल कल्पित बातों के जोड़ने का, क्योंकि मूल घटना का कोई भी प्रमाण नहीं है। इसलिए हम उस मूल घटना को बड़ी कपोल कल्पनाओं के घेरे में खड़ा कर देते हैं, ताकि तुम मूल की बात ही ना पूछ सको। हम बड़ा जाल खड़ा कर देते हैं, वो जाल ही संप्रदाय है। और दूसरी पीढ़ियां मानती हैं, क्योंकि और पीढ़ियां मानती थी, क्योंकि पिता मानते थे इसलिए बेटा मानता है। ये लाभ है, इसमें सब मर जाता है। इस मरी हुई लाश को जो ढो रहा है वो कबीर को न समझ पाएगा। और मजा तो ये है कि ये कोई बुद्ध के साथ हो, राम के साथ हो, कृष्ण के साथ हो तो ठीक, कबीर के साथ भी वही हो गया। कबीर पंथी लाश ढो रहे हैं। आज मैं तुमसे जो कह रहा हूं, कल मेरे साथ भी यही हो जाएगा। तुम अपने बच्चों को जरूर कहना चाहोगे जो मैंने तुमसे कहा है। तुम बांटना चाहोगे। अभी 2 दिन पहले ही एक मित्र आए, पति पत्नी दोनों सन्यासी हैं, पत्नी को गर्भ है, तो वो चाहते थे कि उनके गर्भ के बच्चे को अभी सन्यास दे दूं। बड़ा प्रेम है, बड़ा भाव है, लेकिन ऐसे ही तो संप्रदाय निर्मित होता है। और गर्भ के बच्चे को तो पता ही नहीं, उसकी तो कोई स्वीकृति भी नहीं, वो तो अभी बेहोश है। उनके प्रेम को कोई दोष नहीं दे सकता। ये प्रीतिकर है कि पिता और माँ सोचें कि उनका बच्चा भी संन्यास्त हो। लेकिन इस बच्चे को तो कुछ भी पता नहीं, और अगर ये बच्चा सन्यासी बना दिया जाए तो आरोपण होगा। कल ये ढोएगा सन्यास को, तुमने तो अपनी प्रफुल्लता से लिया था, तुमने तो अपने आनंद से लिया था, तुमने तो किसी स्वाद से लिया था, तुमने तो निर्णय किया था, तुम्हारा तो ये संकल्प और समर्पण था, लेकिन इस बेटे पर तो आरोपण होगा। अगर ये छोड़ेगा तो अपराध अनुभव करेगा कि माँ पिता ने संन्यास दिलवाया और मैं छोड़ता हूं, तो गिल्ट अपराध पैदा होगा। अगर पालन करेगा तो झूठ होगा, क्योंकि मन में तो कोई भाव नहीं। सांप्रदायिक व्यक्ति ऐसी ही दुविधा में फंसा होता है, अगर न माने न करे तो अपराध पकड़ता है, क्योंकि मैं धोखा दे रहा हूं पिता को, माँ को, लंबी परंपरा को। न मालूम कितने लोगों ने आशाएं बांधी है, उस सबको मैं तोड़ रहा हूं, धोखा दे रहा हूं। तो अगर कोई अपने संप्रदाय को छोड़ दे तो ग्लानी होती है, मन अपराध से भरता है। अगर पकड़े रखे तो कोई आनंद नहीं आता, कोई नृत्य पैदा नहीं होता, बोझ की तरह ढोता है। सांप्रदायिक व्यक्ति बड़ी दुविधा में जीता है, मगर यह स्वाभाविक है। जिस दिन यह समझ लिया जाएगा पृथ्वी पर कि यह स्वाभाविक है, उसी दिन यह बंद हो जाएगा। और जो व्यवहार हम लाभ के साथ करते हैं, वही व्यवहार हमें संप्रदाय के साथ करना चाहिए। बहुत प्रेम है माना, बचाने का मन होता है, लेकिन पिता मर जाते हैं तो क्या करोगे, पति मर जाता है तो क्या करोगे, बेटा मर जाता है तो क्या करोगे। मन होता है कि छाती से लाश को चिपका ले, मगर कितने देर चिपकाए रखोगे। अगर लाश को ज्यादा देर चिपकाया तो तुम भी लाश हो जाओगे, उसकी दुर्गंध तुम्हें भी दुर्गंध से भर देगी। आज नहीं कल अपने को समझा के लाश से छुटकारा लेना पड़ता है, पीड़ा होती, इतना रस था, इतना प्रेम था, इतना लगाव था, आज उसी को जलाने जाते हैं, लेकिन जाना ही पड़ता है। कष्ट से, दुख से, रोते हुए, जार जार, संताप, लेकिन जलाने जाना ही पड़ता है। जो लाश के साथ होता है वही धर्म के साथ होना चाहिए। जब धर्म मर जाए, रोते हुए जाओ, दुखी जाओ, लेकिन उसे विदा दे दो। और जब तक पृथ्वी पर लोग संप्रदायों को विदा नहीं देने की हिम्मत जुटाते, तब तक लाशें बढ़ती जाएंगी, दुर्गंध फैलती जाएगी। मंदिर, मस्जिद, चर्च मरघट हो गए, वहां बड़ी महिमावान पुरुषों की लाशें पड़ी हैं, ये बात सच, लेकिन लाश लाश है। दूसरी बात, जब भी धर्म का अवतरण होता है किसी व्यक्ति में, जब कोई व्यक्ति आधार बनता है धर्म की ज्योति को उतार लेने का, जब कोई व्यक्ति इतना सबल हो जाता है अपनी शांति में कि परमात्मा को उतरना पड़ता है उसमें, जब कोई इतना गहन हो जाता है अपने समर्पण में कि अनंत को आके छूना पड़ता है उसे, जब किसी की प्यास परम हो जाती है, जब किसी का रोवा रोवा उसके व्याकुलता से भर जाता है, तो उस पर वर्षा होती है परमात्मा की। जब ये घटना घटती है, तब ये घटना इतने गहन निबिड़ अंतस्थल में घटती है कि वहां शब्दों की कोई पहुंच नहीं, वहां भाषा का कोई स्थान नहीं, वहां कोई तरंग भी नहीं पहुंचती, वहां सब निस्तरंग है, वहां ज्योति अकंप जलती है। उस भीतर की घटना को जब बाहर बताने आना पड़ता है, तब संप्रदाय पैदा होता है, लेकिन वो भी होगा। ज्ञानी बिना बताए नहीं रह सकता, क्योंकि जो जाना है उसे बांटना ही होगा, जो पाया है उसे बांटना ही होगा। दुख का स्वभाव है कि तुम चाहो तो बचा सकते हो, आनंद का स्वभाव है कि तुम उसे बचा नहीं सकते, तुम्हें बांटना ही होगा। दुखी आदमी एक कोने में बैठ सकता है, आनंदित आदमी नहीं बैठ सकता। वो चाहेगा कि मित्रों को इकट्ठा कर ले, बोझ दे दे, आज पूर्णिमा की रात है, तारों के नीचे नाच ले, जो उसे मिला है थोड़ा सा बांट दे, आनंद बटना चाहता है। जिससे फूल जब सुगंध से भर जाता है तो खिल जाता है, सुवास लुट जाती, बादल जब जल से भर जाता है तो बरस जाता है। ऐसे ही जब आनंद की घटना भीतर घटती, उसे संभालना असंभव, उसे कभी कोई नहीं संभाल पाया। दुखी आदमी चुप हो जाए, एकांत में बैठ जाए, गुहा में छिप जाए, आनंदित आदमी कितनी ही बड़ी गुहा में बैठा हो उतर के वापस संसार में आ जाता है। दुखी महावीर जंगल जाते, आनंदित महावीर बाजार में लौट आते। दुखी बुद्ध भाग जाते हैं महल से, आनंदित बुद्ध गांव गांव भटकते बांटने को। दुखी आदमी पलायन करता है, जब आनंद की घटना घटती है तो उतर आता है ठेठ वहां जहां भीड़, जहां लेने वाले हैं, जहां प्यासे लोग हैं, जहां पृथ्वी प्यास से तड़फ रही, वहां बादल बरसने को जाता है। पर कठिनाई भीतरी है, जो जाना है वो निशब्द में जाना है, कहना होगा शब्द में, क्योंकि सुनने वाले शब्द को समझ सकेंगे निशब्द को नहीं। इसलिए कुरान, गीता, बाइबल, इंजील, तालमुद, अवेस्ता, इनका जन्म होता है। फिर लोग इन किताबों को ढोते रहते, फिर इन किताबों में खोजते रहते। इन किताबों में धर्म नहीं, ये किताबें धर्म से पैदा हुई हैं, मगर इन किताबों में धर्म नहीं। और जिन्होंने समझा कि इन किताबों में ही है, वो भटक गए, उनको फिर कभी भी ना मिलेगा। ये किताबें तो इशारा है, ये तो मील के पत्थर है, ये तो कहती हैं और आगे, बस सब किताबें इतना ही कहती हैं और आगे, यहां मत रुको और आगे, चलो बढ़ो और आगे। सब मील के पत्थर हैं, जहां तीर लगा है और आगे, कोई किताब मंजिल नहीं है। क्योंकि शब्द कैसे मंजिल हो सकता है, निशब्द मंजिल है, परम मौन मंजिल है। बड़ी अड़चन हो जाती, जाना था निशब्द में, जाना जा सकता है केवल निशब्द में, बताया शब्द में, लोग शब्द को पकड़ लेते, उनकी भी कठिनाई है जाहिर साफ है, क्योंकि जो उनको बताया गया वो पकड़ लेते हैं। और कठिनाई बड़ी सूक्ष्म और जटिल, जब बुद्ध बोलते तो शब्द में तो सत्य नहीं होता, लेकिन बुद्ध के ओठों को छूकर जो शब्द निकलते उनमें सत्य की झनकार होती। शब्द तो तुम जो उपयोग करते हो वही बुद्ध करते हैं, लेकिन शब्दों का गुणधर्म बदल जाता। जब बुद्ध बोलते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं बोले जा रहे हैं, बुद्ध की आंखें भी कुछ कह रही हैं, बुद्ध के हाथ भी कुछ कह रहे हैं, बुद्ध का पूरा व्यक्तित्व कुछ कह रहा है। जब शब्द बुद्ध बोल रहे हैं तब शब्द तो सिर्फ एक छोटा अंश है, बुद्ध का पूरा होना उसमें समाविष्ट है। तो बुद्ध जब शब्द बोलते हैं तो निर्जीव शब्द भी जीवन की प्रतीति ले लेते हैं, साधारण से शब्द भी हीरों के चमक ले लेते। उसमें तुम, उस क्षण में तुम शब्द को अपने भीतर ले जाते हो। बुद्ध का सारा व्यक्तित्व शब्द के आसपास एक वायुमंडल की तरह तुम्हारे भीतर आता है। लेकिन गीता में जब तुम पढ़ोगे तो किताब पर छपे स्याही के अक्षर, वहां कृष्ण की मौजूदगी नहीं है। जब तुम धम्म पद में पढ़ोगे तो कागज और स्याही है, वहां बुद्ध के ओठ, बुद्ध की आंखें, बुद्ध के हाथ, बुद्ध का होना, वहां कुछ भी नहीं। ऐसा ही समझो कि अगर तुमने संगीत को, संगीत की किताबें देखी हो, चिन्हों में संगीत लिखा होता है, संगीत में और संगीत की किताब में जहां चिन्ह बने होते हैं संगीत के, उसमें जितना फर्क है उतना ही फर्क बुद्ध के वचन और धम्म पद में, कृष्ण के वचन और गीता में। कहां बुद्ध के वचन, उनकी भीतर की ज्योति से ज्योतिर्मय, उनके भीतर की सुवास से आंदोलित, उनके भीतर की गंध को लेते हुए, क्योंकि उनसे डूब के आ रहे हैं, उनके गहनतम से आ रहे हैं, शब्द निशब्द को कह नहीं सकते, लेकिन निशब्द में से डूब के आए तो निशब्द की थोड़ी सी ध्वनि उन शब्दों में मौजूद होती, वही ध्वनि प्रभावित करती, शब्द प्रभावित नहीं करते। शब्द तो मैं भी वही बोल रहा हूं जो तुम बोलते हो, मेरे शब्दों के कारण तो मेरे पास नहीं आ सकते, क्योंकि एक भी शब्द तो नया नहीं जो तुम नहीं जानते। तुम मेरे पास किसी और कारण से हो, शब्द के पास पास कुछ और भी घट रहा है, शब्द के आसपास कुछ और भी घट रहा है, भला तुम उसे ठीक से समझ भी ना पाओ लेकिन तुम्हारा हृदय उसे पहचानता है, भला तुम उसे पकड़ के मुट्ठी में बांध भी ना पाओ, किसी को बता भी ना पाओ, लेकिन कहीं अंतस्थल में कोई भनक पैदा होती और तुम जानते हो कि जो मैं कह रहा हूं वो शब्दों में ही नहीं है, वही तुम्हें छूता है, वही तुम्हें आंदोलित करता है। कई बार तुम्हें अड़चन होती होगी, तुम मेरे शब्द सुनते हो, ठीक वही शब्द तुम जाके दूसरे को कहते हो, तुम हैरान हो जाते हो, वो तुमसे प्रभावित ही नहीं हो रहा। बात क्या है? ये भी हो सकता है तुम मेरे शब्दों को सुधार भी ले सकते हो, मुझसे भी अच्छा कर ले सकते हो, क्योंकि मैं कोई शब्दों में बहुत कुशल नहीं हूं, व्याकरण कोई ठिकाने की नहीं है, तुम उसे सुव्यवस्थित कर ले सकते हो, लेकिन तुम हैरान हो कि बात क्या है। वही मैं कह रहा हूं, शब्दों में कुछ भी नहीं है, शब्द तो निर्जीव है, जीवन तो तुम्हारे भीतर से डाला जाए तो ही डाला जाता है। बुद्ध से जो प्रभावित हुए उन्होंने शब्द संग्रहित कर लिए, स्वभावतः इतने बहुमूल्य शब्द बचाए जाने जरूरी है, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उन शब्दों का अनुस्मरण चलता है, पाठ चलता है। तुम भी थोड़े हैरान होगे कि कबीर के वचनों में ऐसा कुछ खास तो नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि तुम्हें कबीर का एहसास नहीं। बुद्ध के वचनों में भी तुम्हें कुछ खास ना दिखाई पड़ेगा, ऐसा क्या खास है? बड़े कवि हुए हैं, उनके वचनों में ज्यादा कुछ है, बड़े लेखक हैं, बड़े वक्ता हैं, उनकी बोलने की कुशलता और। न तो बुद्ध न कबीर न मोहम्मद कोई वक्ता है, न तो कोई लेखक है, भाषा की कुशलता है ही नहीं, फिर क्यों इतने लोग प्रभावित हुए, कैसे इतनी क्रांति घटित हुई? नहीं, कबीर नहीं है क्रांति के कारण, कबीर की भाषा भी नहीं है, कबीर के भीतर जो ज्योति आकाश से उतरी है, जो अवतरण हुआ है, वही सारा राज वहां है, सारी कुंजी वहां छिपी है जादू की, सारा चमत्कार वहां है, लेकिन वो तो खो जाता है कबीर के साथ, थोते शब्द रह जाते हैं जैसी चली हुई कारतूस, चली हुई कारतूस को तुम संभाले रहते हो, तुम सोचते हो कितना बड़ा धड़ाका हुआ था, कारतूस तो वही है, संभाल लो, लेकिन चली हुई कारतूस को संभाल के भी क्या करोगे? कुरान, बाइबल, इंजील, तालमुद, अवेस्ता, धम्मपद, सब चली हुई कारतूस, चल चुकी, धड़ाका हो चुका, अब तुम नहल धो रहे हो, अब इसके बल पे तुम किसी युद्ध में मत उतर जाना, ये चली हुई कारतूस अब किसी काम ना आएगी, से अड़चन होती, इससे बड़ी अड़चन होती, संप्रदाय शब्दों से घिर जाता है, धर्म निशब्द है, संप्रदाय शास्त्रों से घिर जाता है, धर्म का कोई शास्त्र नहीं, शून्य ही उसका शास्त्र है, मौन ही उसकी वाणी है। और तीसरी बात, जब कभी अवतरण होता है धर्म का, परमात्मा का, तो उस व्यक्ति के माध्यम से बहुत सी घटनाएं घटती। वो व्यक्ति बहुत तरह की विधियों का उपयोग करता है तुम्हें साझा पहुंचाने को, तुम्हें मार्ग पर चलाने को। बुद्ध ने भिक्षुओं को पीत वस्त्र दिए, पीले वस्त्र प्रतीक है, प्रतीक है मृत्यु के। कबीर जो कह रहे हैं कि जीते जी जो मर जाए वही बचेगा। जैसे पीला हो जाता है पत्ता तो उसका अर्थ है कि मौत करीब आ रही, पत्ता मरने के करीब है। फिर जब बिल्कुल पीला हो जाता है तो मर गया। फिर किसी भी क्षण वृक्ष से टूट जाता है, ना वृक्ष को पता चलता ना पत्ते को पता चलता, मौत घट गई। पीले पत्तों को देखकर बुद्ध को स्मरण आया, पीत वस्त्र उपयोगी होंगे, वो तुम्हें याददाश्त दिलाएंगे कि मर जाना है, कि इस जीवन में जीना नहीं है मरकर जीना है। पीले पत्ते की तरह जीना है जो लटका, अब गया अब गया अब गया, किसी भी क्षण हवा की जरा सी लहर और पीला पत्ता गया, ऐसे जीना है। क्योंकि मौत किसी भी क्षण घट सकती है, मौत के प्रति जागे हुए जीना है, मौत को स्वीकार करके जीना है। इसलिए बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को पीले वस्त्र दिए। भिक्षु अब भी पीले वस्त्र पहने हुए, लेकिन प्रतीक जड़ हो गया, अब उसमें कोई जीवन नहीं है। उन्हें कुछ पता भी नहीं वो क्यों पीले वस्त्र पहने हुए। मैंने तुम्हें गैरिक वस्त्र दिए, जिससे बुद्ध को पीला पत्ता मौत का सूचक मालूम पड़ता है। ऐसे ही दूसरे छोर से गैरिक रंग दो बातों का प्रतीक है। एक तरफ तो सुबह का उगता हुआ सूरज का रंग है, एक नए जीवन का आविर्भाव। दूसरी तरफ सांझ को डूबते हुए सूरज का भी रंग वही है। एक तरफ संसार की तरफ से मर जाना है, परमात्मा की तरफ जीना है। एक तरफ सुबह एक तरफ सांझ, दोनों एक साथ। गैरिक रंग अग्नि का रंग है, और अग्नि से गुजर बिना कोई भी निखरता नहीं। तुम्हारी आत्मा का स्वर्ण निखरेगा अग्नि से गुजरकर। गैरिक वस्त्र अग्नि का रंग है, उसका अर्थ है कि ये पूरा जीवन अग्नि शिखा है, यहां से तुम्हें शुद्ध होकर गुजरना है, अन्यथा तुम स्वीकार न हो सकोगे। बहुत पुकारे जाते हैं, बहुत कम चुने जाते हैं। हजार यात्रा करते हैं, एक पहुंचता है। अगर तुमने जीवन को पूरा मौका दिया कि तुम्हें जला डाले, तुमने अपने को बचाने की कोशिश न की, तुम स्वर्ण की तरह अग्नि में पड़ गए और सब तरह तुमने जलने दिया। एक बात पक्की, सोना नहीं जलता, कचरा ही जलता है। तुम्हारे भीतर जो सोना है वो बच रहेगा, जो कचरा है वो जल जाएगा। गैरिक वस्त्र चिता का रंग है, तो उसमें वो बात तो छिपी ही है जो पीत वस्त्रों में छिपी है, कि तुम जीवन को मरकर जीना। जैसे प्रतिपल तुम चिता पर चढ़े हो, आग की लपटें उठ रही तुम्हारे चारों तरफ, तुम्हारे गैरिक वस्त्र आग की लपटें बनी रहे तुम्हारे चारों तरफ। तुम ऐसे जियो जैसे चिता पर बैठा हुआ आदमी जी रहा हो, किसी भी पल सब जल जाएगा, राख पड़ी रह जाएगी। लेकिन यही खतरा है, पीछे लोग पीले वस्त्र पहने हुए चलते रहते हैं, जड़ प्रतीक हाथ में रह जाता है, अर्थ खो जाता है। तब संप्रदाय निर्मित हो जाता है। तब तुम पहनते हो पीले वस्त्र या गैरिक वस्त्र या माला, लेकिन वो जड़ता हो जाती है, अब उसमें कोई अर्थ नहीं है, अब तुम्हारे हृदय का उससे कोई संबंध नहीं है। अब तुम पहने हो क्योंकि पहनना है, अब तुम पहने हो क्योंकि सदा से लोग पहनते रहे, अब तुम पहने हो क्योंकि न पहनोगे तो लोग क्या कहेंगे, अब और बातों का कंसीडरेशन है, अब और बातों का विचार है, लेकिन मूल बात, मूल अर्थ खो गया। अब हम समझने की कोशिश करें कबीर के वचनों को। साधो देखो जग बौराना, कहते देखो सारा जगत पागल हो गया है, और पागल इसलिए हो गया है कि धर्म की जगह संप्रदाय में जी रहा है। जीवित धर्म को तो भूल गया, मृत धर्म को पकड़ लिया है। सांची कहूं तो मारंधावे, झूठे जगपतियाना। बड़े आश्चर्य की बात है, कभी कहते कैसा पागल है ये संसार कि अगर सच कहूं तो मुझे मारने लोग आते, अगर झूठ कहूं तो पति आते। संप्रदाय झूठ है, धर्म सत्य है, और जब भी तुम धर्म की बात करोगे लोग मारने आएंगे, और जब भी तुम झूठ की बात करोगे लोग पति आएंगे, जब भी तुम संप्रदाय की बात करोगे लोग कहेंगे वाह वाह, क्योंकि तुम उन्हीं की मान्यताओं की बात कर रहे हो, तुम उन्हीं के अहंकार की तृप्ति कर रहे हो। जब भी तुम धर्म की बात करोगे लोग खड़े हो जाएंगे दुश्मन की तरह, क्योंकि अब तुमने कुछ ऐसी बात कही जो उनके विपरीत है। धर्म सदा संप्रदाय के विपरीत है, ज्ञानी सदा पुरोहित के विपरीत है, प्रबुद्ध व्यक्ति सदा पंडित के विपरीत है। साधो देखो जग बौराना, सांची कहूं तो मारंधावे, झूठे जग पतियाना। हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहमाना, परमात्मा किसी का भी नहीं। तुम परमात्मा के हो सकते हो वो समझ में आता है, लेकिन तुम उल्टा काम करते, तुम परमात्मा को अपना बना लेते। परमात्मा के हो जाओ क्योंकि तुम बूंद हो, वो सागर है, समर्पण कर दो अपना, लीन हो जाओ विराट में, समझ में आता है। लेकिन लीन तो कोई नहीं होता, लोग उल्टे परमात्मा पर ही कब्जा कर लेते। बूंद सागर पर कब्जा कर रही, मुट्ठी में आकाश बांधने की कोशिश चल रही। हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहमाना, दावेदारी बन गई। धर्म तो सिखाता है समर्पण, संप्रदाय करता है दावेदारी। धर्म तो सिखाता है कैसे तुम मिटो, और संप्रदाय इस जगत में सबसे असंभव बात करवाता है कि तुम परमात्मा के ऊपर भी कब्जा कर लो, तुम दावेदार हो जाओ। परमात्मा तुम्हारा रक्षक है, लेकिन संप्रदाय कहता तुम परमात्मा की रक्षा करो, कहीं मुसलमान आके मंदिर की मूर्ति न तोड़ दे, कहीं मस्जिद में कोई हिंदू आग न लगा दे, कहीं कुरान का कोई अपमान न कर दे, कहीं गीता का कोई विरोध न कर दे। तुम्हें रक्षा करनी, जैसे तुम्हारे बिना परमात्मा बड़ी असहाय अवस्था में पड़ जाएगा, अगर तुम न हुए परमात्मा का क्या होगा, जगह जगह कुटेगा पिटेगा, लोग आग लगाएंगे, मारेंगे, काटेंगे, तोड़ेंगे, तुम ही उसे बचा रहे हो। परमात्मा को तुमने समझा क्या है, कोई वस्तु है जिस पर तुम दावा कर दो। कबीर के लिए तो बहुत मुश्किल रही होगी, क्योंकि कबीर का कुछ पक्का नहीं कि वो हिंदू थे कि मुसलमान। कबीर जैसे किसी आदमी का कुछ पक्का नहीं होता, और उनके साथ तो जीवन में भी घटना ऐसी घट गई थी कि माँ बाप बच्चे को सरोवर के किनारे छोड़ के चले गए। किसका था कभी पता नहीं चला, जायज था नाजायज था कुछ पता नहीं चला, हिंदू का था मुसलमान का था कुछ पता नहीं चला। ऐसी ख्याल ही था लोगों का कि मुसलमान का बच्चा है, रहा होगा। और एक हिंदू सन्यासी ने कबीर को बड़ा किया, तो गुरु तो हिंदू था, माँ बाप शायद मुसलमान रहे हो। तो कबीर तो बड़ी मुश्किल में थे, हिंदू ने घुसने दे मंदिर में उनको, क्योंकि वो मुसलमान, मुसलमान ने घुसने दे मस्जिद में क्योंकि वो हिंदू गुरु के शिष्य, और हिंदू घर में पले, यहां कहां आते हो। जिन्होंने जिंदगी भर कबीर को मंदिर मस्जिद में न घुसने दिया, लेकिन मरते वक्त उन्होंने झगड़ा खड़ा कर दिया। जब वो मर गए तो मुसलमानों ने कहा कि हम दफनाएंगे, मस्जिद में तो न घुसने दिया। तो ठीक ही कहते हैं कि साधो देखो जग बौरान, और हिंदुओं ने कहा कि हम दफनाने न देंगे, जलाएंगे। जीवित कबीर को दोनों ने इनकार किया, लाश पर कब्जा करने आ गए। यही तो संप्रदाय की कुशलता है, धर्म को इनकार करता है, जीवित को इनकार करता है, क्योंकि जीवित में खतरा है। जीवित के पास तुम गए तो तुम बदलोगे, मरे के पास गए तुम तो बदल ही नहीं सकते, मुर्दे पर तुम कब्जा कर लोगे। मरे कबीर पर कब्जा करने हिंदू मुसलमान पहुंच गए, और ये कहानी कुछ ऐसी है कि लगती है सार्वभौम। नानक के साथ यही हुआ, तारण के साथ यही हुआ, और भी संतों के जीवन में ऐसा हुआ कि मरते वक्त लोग कब्जा करने पहुंच गए। ये कठिनाई समझ में आती है, क्योंकि मुर्दे पर कब्जा किया जा सकता है, जीवित कबीर को तो तुम छू भी ना सकोगे, छूओगे तो जल जाओगे। जीवित कबीर के पास जाओगे तो क्रांति घटेगी, वो तो आग है, ऐसी आग है जिसमें तुम्हारा कचरा जल जाएगा और सोना बचेगा। लेकिन मरे हुए कबीर को जलाने लोग पहुंच गए, खुद जलने न पहुंचे जिंदा कबीर के पास, और झगड़ा खड़ा कर दिया। अब भी जहां कबीर की मृत्यु घटी, वो मकान दो हिस्सों में बटा है, आधे पे हिंदुओं का कब्जा है, आधे पे मुसलमान का, बीच में एक बड़ी दीवार, आधे को मुसलमान पूजते हैं, वो कबीर की दरगाह है, और आधे को हिंदू पूजते हैं, वो कबीर की समाधि। हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत, मरम कोई नहीं जाना। और मरम की बात इतनी है कि तुम परमात्मा के हो सकते हो, परमात्मा का तुम दावा कर रहे हो कि मेरा, तुम परमात्मा के हो जाओ काफी, और जो परमात्मा का हो गया उसी ने मरम जाना। आपस में दो लड़े मरत, मरम कोई नहीं जाना। धर्म को भी लोग लड़ाई का स्थल बना लिए। धर्म का एक ही उपयोग है कि उसके द्वारा लोग अच्छी तरह लड़ सकते। और ध्यान रखना, अधर्म के लिए लड़ो तो मन में थोड़ा अपराध भी मालूम पड़ता है, धर्म के लिए लड़ो तो काम इतना धार्मिक है कि अपराध का तो कोई सवाल ही नहीं। मुसलमान सोचता है कि अगर धर्म युद्ध में मारे गए तो मोक्ष निश्चित है, हिंदू सोचता है अगर धर्म के लिए शहीद हो गए तो स्वर्ग के दरवाजे पर बैंड बाजे मौजूद है। एक बात ख्याल में ले लेना कि अच्छी बात के लिए लोग लड़ना सुगम पाते, बुरी बात के लिए लड़ने में तो थोड़ा सा संकोच भी होता है कि क्या लड़ाई कर रहे हो, लेकिन अच्छी बात के लिए लड़ाई में बड़ा मजा आ जाता है। इसलिए लोग लड़ने के लिए अच्छी बातें खोज लेते हैं, कारण तो लड़ना है, बहाने अच्छे खोज लेते हैं। हिंदू धर्म खतरे में, झगड़ा शुरू। अब हिंदू धर्म को तो बचाना ही पड़ेगा, तुमने ठेका लिया। तुम धर्म के बचाने वाले कौन हो कि इस्लाम खतरे में, बस पागलों की दौड़ शुरू हो गई। और फिर धर्म के नाम पर तुम जितना अधर्म कर सकते हो उतना किसी और चीज के नाम पर नहीं कर सकते। सत्य के नाम पर झूठ बोलो, धर्म के नाम पर अधर्म करो, अहिंसा के नाम पर तलवार उठा लो। कभी ठीक ही कहते हैं साधो, देखो जग बौराना। लोग बिल्कुल पागल मालूम होते, अहिंसा के लिए भी तलवार उठा लेते। ये भूल ही जाते हैं कि तलवार उठाने का मतलब तुमने ही हिंसा कर दी, धर्म के लिए लड़ने का मतलब तुमने ही अधर्म शुरू कर दिया। युद्ध ही तो अधर्म है, प्रेम है धर्म, घृणा है अधर्म। और धर्म के नाम पर कितनी घृणा फैलाई जाती। धर्म है निरअहंकार, लेकिन धर्म के नाम पर कितना अहंकार चलता है। एक छोटे गांव में ऐसी घटना घटी। एक ईसाई पादरी आया, आदिवासियों का गांव है बस्तर में, और आदिवासियों को समझाना हो तो आदिवासियों के ढंग से समझाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सिद्धांत की बात करने से तो कोई सार नहीं, न शास्त्र वो जानते न शब्द वो बहुत समझते। तो उसने एक तरकीब निकाली, उसने कई लोगों को ईसाई बना लिया। उसने तरकीब ये निकाली कि वो गांव में जाता, थोड़ा बहुत धर्म की बात करता, भजन कीर्तन करता, और फिर दो मूर्तियां निकालता अपने झोले से, एक क्राइस्ट की और एक राम की, और दोनों को पानी में डालता, एक बाल्टी भरवा लेता और दोनों को पानी में डालता, और कहता कि देखो जो खुद बचता है वही तुम्हें बचा सकता है, जो खुद ही डूब जाए वो तुम्हें क्या बचाएगा। राम की मूर्ति लोहे की बना ली थी और जीसस की मूर्ति उसने लकड़ी की बना ली थी, तो जीसस तो तैरते और राम एकदम डुबकी मार जाते। गांव के आदिवासी, बात तो बिल्कुल सच्ची है, तर्क साफ है, ये इन राम के पीछे अपन फंसे हैं और ये खुद ही डूब रहे हैं। उसने इस कारण कई लोगों को, एक हिंदू सन्यासी गांव में मेहमान था, उस सन्यासी ने ही मुझे पूरी कहानी बताई। वो बड़ा योग्य आदमी था, गांव के लोगों ने उससे भी कहा कि ये तो बड़ा रहस्य साफ मामला, अनेक लोग ईसाई हो गए। वो भी गया देखने, उसने समझ गया कि मामला क्या है। भरी सभा में जब लोग बड़े प्रभावित थे, उसने कहा कि ऐसा काम किया जाए, पानी तो ठीक है, आग जलवाई जाए, जो बच जाए वही तुम्हें बचाएगा। गांव के लोगों ने कहा ये तो बिल्कुल साफ मामला है, असली चीज तो आग है, पानी में क्या रखा है। वो ईसाई पादरी बड़ी मुश्किल में बह गया, उसने बड़ी कोशिश की कि बच निकले, लेकिन गांव के लोगों ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा जाते हो, ये तो परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि अग्नि परीक्षा तो शास्त्रों में भी कही, जल परीक्षा कभी सुनी? वो जीसस जल गए। संप्रदाय जीते हैं क्षुद्र तर्कों पर, बहुत छोटे तर्कों पर, बहुत छोटी छोटी घृणा को जमा जमा के धीरे धीरे अंबार खड़ा करते हैं। एक एक ईंट घृणा की है, विद्वेष की है, दूसरे की निंदा की है, दूसरे को छोटा बुरा बताने की है। प्रेम तो कहीं पता भी नहीं चलता, और जो घृणा फैला रहे हैं वो प्रार्थना कैसे करते होंगे, उनकी प्रार्थना में भी वही घृणा होगी। प्रेम फैलाओ तो ही तुम्हारी प्रार्थना में प्रेम आएगा, क्योंकि जो प्रेम तुम्हारे जीवन का हिस्सा न बन जाए वो तुम्हारी प्रार्थना में कभी आविर्भूत न होगा। तुमसे ही तो प्रार्थना उठेगी। साधो देखो जग बौराना, आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रात करें स्नाना। बड़े नियम और धर्म को मानने वाले लोग कबीर कहते हैं मैंने देखे, रोज सुबह स्नान करते हैं काशी में, सब इकट्ठी हैं, वही नियम धर्मी, और काशी घर था कबीर का, रोज सुबह से चले जा रहे हैं गंगा का स्नान करने। आत्म छोड़ी पखाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। लेकिन मैं देखता हूं कि पूजा वो आत्मा की नहीं करते, पत्थरों की करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नियम धर्म का पालन करते हैं, लेकिन पूजा पत्थर की करते हैं, चैतन्य की नहीं। दिए को पूजते हैं, ज्योति को नहीं। तो क्या होगा तुम्हारे स्नान से? पाप तुम करोगे, गंगा तुम्हारे पाप धोएगी। गंगा ने कौन से पाप किए जो तुम्हारे पाप धोए? गंगा का क्या कसूर? कितना ही तुम स्नान करो, शरीर को रगड़ रगड़ रगड़ के कितना ही धो डालो, इससे भीतर की चेतना तो न निखरेगी। इसका ये मतलब नहीं कि स्नान मत करो, क्योंकि वैसे भी लोग हैं जो स्नान ही नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं आत्मा की पूजा करनी। जैन दिगंबर मुनि है, वो स्नान नहीं करते, उन्होंने स्नान ही बंद कर देते हैं, क्योंकि वो आत्मा की पूजा करनी, शरीर को क्या धोना। लोग पागल हैं, रथियों पर उतर जाते। मध्य युग में यूरोप में ईसाइयत स्नान के खिलाफ हो गई और गंदगी परमात्मा के पहुंचने का रास्ता मान ली गई। एक संत 130 वर्ष जिया और कहते हैं उसने कभी स्नान नहीं किया, और उसकी बड़ी पूजा थी, प्रतिष्ठा थी, क्योंकि यह है आत्मज्ञानी। तो समझ के चलना, रास्ता ये खतरनाक है, इसमें एक अति से दूसरे में मत चले जाना। स्नान शरीर के लिए बिल्कुल जरूरी है, स्वच्छता सुखद है, लेकिन शरीर के स्नान से आत्मा शुद्ध नहीं होती, और न शरीर की गंदगी से आत्मा शुद्ध होती, वो भी स्मरण रखना। नहीं तो शरीर को गंदगी में बैठा रखते हैं, कई परमहंस होकर बैठ जाते कि वहीं खाना खाते हैं, वहीं मलमूत्र त्याग करते हैं, उनके कई पूजा करने वाली भी मिल जाते हैं, ये आदमी ज्ञानी, क्योंकि ये आत्मा की पूजा में लगा है मालूम होता है, क्योंकि शरीर का ऐसे ख्याल ही नहीं है। शरीर की जरूरत निश्चित ही पूरी करनी, लेकिन शरीर की जरूरत को आत्मा की जरूरत मत समझ लेना। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। देखता हूं कि आसन मार के बैठे और भीतर सिवाय दंभ के और गुमान के कुछ भी नहीं। तो आसन मार के बैठने से क्या होगा? अगर आसन के भीतर अहंकार ही भर रहा है, इसका यह अर्थ नहीं कि आसन का उपयोग नहीं, इसका इतना ही अर्थ है कि आसन मार लेने से तुम ये मत समझ लेना कि अहंकार मर जाएगा। आसन का अपना उपयोग है। अगर शरीर को बिल्कुल शांत स्थिर करके बैठ जाओ तो शरीर की स्थिरता के कारण मन की गति में बाधा पड़नी शुरू हो जाती। मन शांत हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन शरीर अगर स्थिर हो तो मन के अशांत होने में बाधा पड़ती। शांत शरीर के भीतर मन के शांत होने की संभावना बढ़ जाती। हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन संभावना बढ़ जाती। स्नान करके स्वस्थ मन से स्वस्थ शरीर से तुम पूजा करने आए हो तो पूजा की संभावना बढ़ जाती। गंदगी से भरे हुए, थके हारे, धूल धमास में दबे तुम पूजा करने आए हो, पूजा की संभावना कम हो जाती। लेकिन सिर्फ स्नान कर लेना पूजा नहीं है। स्नान कर लेना पूजा के लिए सहारा हो सकता है, स्नान कर लेना पर्याप्त नहीं है, जरूरी है पर्याप्त नहीं, कुछ और होना जरूरी। स्नान को ही सम्मत समझ लेना, वही धर्म और संप्रदाय का भेद है। धर्म जीवन की समस्त चीजों का उपयोग करता है ताकि परम ज्योति जल सके, संप्रदाय उपयोग में ही अटक जाता है, ज्योति की बात ही भूल जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक आदमी के घर नौकर था, बड़ा रईस आदमी था, लेकिन मुल्ला से परेशान था। उसने एक दिन कहा कि मैं कई बार तुम्हें बता चुका, मगर अब एक सीमा होती है हर चीज की, 3 अंडे लाने के लिए बाजार 3 दफा जाने की जरूरत नहीं, एक ही दफे में ले आ सकते हो। कुछ दिन बाद अमीर बीमार पड़ा, उसने नसरुद्दीन को कहा कि जाओ वैद्य को बुला लाओ। नसरुद्दीन गया, वैद्य को ले आया, लेकिन बड़ी देर बाद लौटा तो अमीर ने कहा कि इतनी देर कैसे लगी, तो उसने कहा और सबको भी बुलाने गया था। तो और सब कौन है, मैंने तुम्हें वैद्य को बुलाने भेजा था। तो उसने कहा कि वैद्य अगर कहे कि मालिश करवानी तो मालिश करने वाले को लाया, वैद्य अगर कहे कि पुलटिस बनवानी तो पुलटिस बनाने वाले को लेके आया, वैद्य अगर कहे कि फलों तरह की दवा चाहिए तो केमिस्ट को भी बुला लाया, और अगर वैद्य असफल हो जाए तो मरघट ले जाने वाले उनको भी ले आया, सब मौजूद है, 3 अंडे साथ ले आया हूं। समझ बारीक बात है, और सिर्फ क्रियाकांड समझ नहीं, क्रियाकांड उसने पूरा कर दिया, लेकिन समझ की कोई खबर न थी। सांप्रदायिक व्यक्ति एक हिसाब को पूरा कर देता है, सब क्रियाकांड परिपूर्ण होते हैं उसके, तुम उसमें भूल नहीं निकाल सकते। अब क्या भूल निकालोगे नसरुद्दीन में, उसने क्रियाकांड पूरा कर दिया, उसने गणित साफ कर दिया पूरा, रत्ती भर कमी नहीं छोड़ी, लेकिन बात वो बिल्कुल चूक गया, गणित साफ कर दिया लेकिन समझ से बिल्कुल चूक गया। सांप्रदायिक व्यक्ति पूरा क्रियाकांड कर देता है, 1 से लेकर 100 तक सब नियम पूरा कर देता है, और फिर भी चूक जाता है, क्योंकि वो जो क्रियाकांड है सहयोगी हो सकता है लेकिन वही सब कुछ नहीं है, और वो जो क्रियाकांड है वो बदला भी जा सकता है, वो अनिवार्य भी नहीं है, लेकिन जो अनिवार्य है वो नहीं बदला जा सकता। दिया कई ढंग का हो सकता है, ज्योति एक ही ढंग की होती है। दिया तुम गोल बनाओ, तिरछा बनाओ, कलात्मक बनाओ, साधारण बनाओ, सोने का बनाओ, मिट्टी का बनाओ, छोटा बड़ा जैसा तुम्हें बनाना हो बनाओ, दिए पर सब तुम कर सकते हो, लेकिन ज्योति का स्वभाव एक ही होगा। जब ज्योति जलेगी तो स्वभाव एक ही होगा। क्रियाकांड दिए के भीतर इतना लीन हो जाता है, इतनी बारीक नक्काशी करने लगता है दिए पर, कि दिए में ही जीवन चुक जाता है, ज्योति जलाने का मौका ही नहीं आता। इतनी ही बात ख्याल रखना। आसन मारी डिंब धरी बैठे मन में बहुत घुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ व्रत बुलाना, असली तीर्थ तो भूल ही गया जो भीतर है। तीर्थ का अर्थ होता है जहां से परमात्मा की तरफ नाव छूटती। काशी में तीर्थ नहीं है, क्योंकि वहां से नाव छोड़ोगे तो दूसरी तरफ पहुंच जाओगे, परमात्मा में नहीं पहुंच जाओगे। तीर्थ का अर्थ होता है वो जगह जहां से नाव परमात्मा की तरफ छूटती। तो वो तीर्थ तो भूल ही गया, वो तो भीतर है। इस तरफ तुम हो, उस तरफ परमात्मा है, बीच में विराट जीवन की नदी है। पीपर पाथर पूजन लागे, और लोग वृक्षों को पूज रहे, पत्थरों को पूज रहे। तीर्थ व्रत भुलाना, वर्त का अर्थ है व्रत, संकल्प। न तो कोई संकल्प है जीवन में, न कोई व्रत है, बस ऐसे ही अंधे अंधों को धक्का दिए जा रहे हैं। दूसरे कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो। वही काम संकल्प से किया जाए तो धार्मिक हो जाता है, और वही काम बिना संकल्प के किया जाए तो सांप्रदायिक हो जाता है। जैसे तुमने प्रार्थना की संकल्प से की, संकल्प का अर्थ है तुमने अपने पूरे प्राणों को ढाल दिया उस प्रार्थना में। तुमने प्रार्थना ऐसी की जैसे प्रार्थना जीवन और मरण का सवाल है। तुमने प्रार्थना ऐसी की कि खुद को पूरा दांव पे लगा दिया। ये व्रत का अर्थ होता है, पूरा दांव पे लगा दिया, रोआ रोआ, श्वास श्वास, हृदय का धड़कन धड़कन तुमने सब समर्पित कर दी। ये संकल्प का अर्थ है। तो प्रार्थना उतार लाएगी परमात्मा को भी, कहीं भी हो, कहीं भी छिपा हो गहन से गहन में, ऐसी प्रार्थना उसे खींच लेगी तत्क्षण। लेकिन एक प्रार्थना है कि तुमने की जैसे तुम और काम करते हो, खाना खाते हो, बाजार जाते हो, दुकान पे जाते हो, पत्नी से बात करते हो, अखबार पढ़ते हो, ऐसी ही तुमने प्रार्थना की। ऊपर से शब्द तो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन भीतर का संकल्प अगर भूल गया हो तो प्रार्थना व्यर्थ है, तुम समय वैसे ही खो रहे हो। अच्छा था तुम अखबार और थोड़ा पढ़ लेते, दोबारा पढ़ लेते, कोई फर्क नहीं। भीतर का संकल्प ही गुणात्मक भेद लाता है। ऐसा हुआ है कि बंगाल में एक बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ, भट्टो जी दीक्षित उस ज्ञानी का नाम था। ऐसे वो बड़ा व्याकरण का ज्ञाता था, और जीवन भर उसने कभी प्रार्थना न की। वो 60 साल का हो गया, उसके पिता 90 के करीब पहुंच रहे थे। पिता ने भट्टो जी को बुलाया और कहा कि सुन, अब तू भी बूढ़ा हो गया, और अब तक मैंने राह देखी कि कभी तू मंदिर जाए। आज तेरे 60 वर्ष पूरे हुए, तेरा जन्मदिन, अब तक मैंने कुछ भी तुझसे कहा नहीं, लेकिन अब मेरे दिन भी थोड़े बचे, कभी मैं चला जाऊं कुछ पता नहीं, अब तेरे प्रार्थना करने का समय आ गया, अब मंदिर जा। कब तक तू ये व्याकरण में उलझा रहेगा और गणित सुलझाता रहेगा, क्या सार है इसका? माना कि तेरा बड़ी प्रतिष्ठा है, दूर दूर तक तेरे नाम की कीर्ति है, पर इसका कोई सार नहीं। और तू अब तक मंदिर क्यों नहीं गया, मैं पूछना चाहता हूं, तेरा जैसा समझदार बुद्धिमान प्रार्थना क्यों नहीं किया? तो भट्टो जी ने कहा कि प्रार्थना तो एक दिन करूंगा, आज कहते हैं आज ही करूंगा, तैयारी ही कर रहा था प्रार्थना की, लेकिन तैयारी ही पूरी नहीं हो पाती थी। और फिर आपको मैं देख रहा हूं कि आप जीवन भर प्रार्थना करते रहे, कुछ भी ना हुआ। रोज जाते हैं मंदिर और लौट आते, आपको देख के भी निराशा होती कि कैसी प्रार्थना, और ऐसी प्रार्थना करने से क्या होगा, आप वही के वही है। लेकिन अब आप आज कह ही दिए, और मैं भी सोचता था कि अब वक्त करीब आ रहा है तो आज मैं जाता हूं, लेकिन शायद मैं लौट ना सकूंगा। बाप तो कुछ समझा नहीं, क्योंकि बाप ऐसी प्रार्थना करता था, एक क्रियाकांड था, एक सांप्रदायिक बात थी, करनी चाहिए थी, करता था। भट्टो जी वापस नहीं लौटे, मंदिर में प्रार्थना करते ही गिर गए और समाप्त हो गए। संकल्प, भट्टो जी ने कहा प्रार्थना एक ही बार करनी, दोबारा क्या करनी, क्योंकि दोबारा का मतलब है पहली दफा ठीक से नहीं की, तो एक दफा ठीक से ही कर लेनी है, सभी कुछ दांव पे लगा देना है। अगर होता हो तो हो जाए, तो वो कह गए थे या तो वापस नहीं लौटूंगा, या वापस लौटूंगा तो दोबारा मंदिर नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्या मतलब है। ये संकल्प का अर्थ होता है, संकल्प का अर्थ होता है समस्त जीवन को उंडेल देना एक क्षण में, तब दोबारा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। एक बार राम नाम लिया भट्टो ने, और राम के नाम के साथ ही वो गिर गए। कबीर कहते हैं न तीर्थ का पता न संकल्प का पता, पत्थर पीपल लोग पूजे जा रहे, साधो देखो जग बौराना, माला पहरे टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। लोग माला पहने हैं लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं कि माला क्यों पहने हुए, माला पर हाथ चल रहे हैं, मन कहीं और चल रहा है। लोग थैली बना लेते, माला में थैली में रखे रहते हैं और माला चलती रहती थैली के भीतर, और वो सब काम करते रहते हैं, दुकान चलाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, कुत्ते को भगा देते हैं, ग्राहक को लूट लेते हैं और एक हाथ से माला चलते हैं। यंत्रवत चल रही है, हाथ को भी कहे को उलझाए हो, एक बिजली की छोटी मोटर लगा लो, उसका माला टांग दो वो घूमती। वैसा भी किया है लोगों ने, तिब्बत में उन्होंने एक प्रेयर व्हील बना लिया, उसको कहते हैं प्रार्थना का चक्का। एक चक्का है छोटा जैसा चरखे का चक्का होता है और उस पर प्रार्थना लिखी, उसको एक दफा घुमा दिया तो वो जितने चक्कर लगा ले उतनी प्रार्थना का लाभ। तो लोग रखे रहते हैं बगल में, सब काम करते रहते हैं, जब वो फिर रुक गया फिर उसको एक धक्का मार दिया, फिर अपना काम कर लिया, फिर एक धक्का मार दिया, तो दिन भर में अनंत प्रार्थना का लाभ। मेरे पास एक बौद्ध लामा कुछ दिन मेहमान हुआ, वो रखे रहता, तो मैंने कहा तू बिल्कुल पागल है, इसको प्लग कर दे दीवार से, तू अपना काम करिए, अपना काम करे, 24 घंटे सो जागो, चोरी करो, हत्या करो, तुम्हें जो करना तुम करो, ये प्रार्थना का लाभ तो तुझे मिलते ही रहे, फिर बिजली का बिल तुम चुका दे। माला पहरे टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले, और भजन कीर्तन में लोग भूल जाते, डूब जाते और सोचते हैं कि ये ज्ञान की घड़ी घट रही। कबीर कहते हैं आत्म खबर न जाना, वो भूलना संगीत का है, वो तो वैश्या के घर भी जो संगीत को सुनता है वो भी सिर डवाने लगता है, उसमें तुम बहुत मूल्य मत समझ लेना, वो तो अच्छा संगीतज्ञ डुबा देता है लोगों को, तरोबोर कर देता है। तो साखी शब्द गावत भूले, तो भजन कीर्तन में लग जाते हैं लोग और सिर डुलाने लगते हैं और समझते हैं कि बड़ा बड़ी काम की बात हो रही है, कि बड़ा धर्म कमा रहे हैं, तो देखो कैसे लीन हो गए। आत्म खबर न जाना, इन सब बातों से कुछ भी ना होगा जब तक भीतर का बोध ना आ जाए, और भीतर का बोध आ जाए तो भजन कीर्तन माला पत्थर सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और भीतर का बोध ना आए तो सभी व्यर्थ हो जाते हैं। इस बात को ठीक से ख्याल में रखें। घर घर मंत्र जो देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। और लोगों ने धंधा बना रखा है, घर घर मंत्र देते फिरते हैं। कबीर कहते हैं ब्राह्मणों पंडितों ने व्यवसाय बना लिया है, वो देते फिरते बांटते फिरते, और लोग सोचते हैं कि बस मंत्र मिल गया आप क्या करना, कान फूंक दिए गुरु ने आप क्या करना, निपट गए, गुरु मंत्र ले लिया। मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं 30 साल हो गए गुरु मंत्र लिए, अब तक कुछ हुआ नहीं। गुरु मंत्र लेने से कुछ होगा, और गुरु मंत्र दिया किसने इसकी भी कभी फिक्र की, कि जिसने गुरु मंत्र दिया वो गुरु था भी? वो कहते हैं ऐसा तो कुछ नहीं, गांव के पंडित था उसने दे दिया। गुरु मंत्र तो केवल उसी से मिल सकता है जो जाग गया हो, और तो कोई मंत्र दे नहीं सकता। तो पृथ्वी पर मुश्किल से 1, 2, 3, 4, 5 अंगुलियों पर गिने जाने वाले लोग होते जो मंत्र दे सकते हैं, गुरु मंत्र दे सकते हैं। लेकिन लाखों लोग दे रहे हैं। कबीर कहते हैं गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, गुरु और उनके शिष्य सब डूब जाते हैं, लेकिन पता अंतकाल में चलता है, उसके पहले पता नहीं चलता। अंतकाल पछताना, जब मौत करीब आती तब पता चलता है कि सब जिंदगी तो ऐसे ही गई। न गुरु मंत्र बचा सकता है, न माला का फेरना बचाता, न पत्थर का पूजना बचाता, मौत सामने खड़ी। लेकिन तब समय भी नहीं बचता, कुछ करने का उपाय भी नहीं बचता। मरने से पहले सजग हो जाना, अगर थोड़ी ठीक से खोज की तो तुम गुरु को खोज ही लोगे। ठीक से खोज का अर्थ, ये काम सस्ता नहीं है। गुरु के पास होने का मतलब है समर्पण। मुफ्त नहीं मिलता है मंत्र, जब तक तुम अपने को पूरा ही झुका ना दो, तुम अपने को पूरा मिटा ही ना दो, तब तक नहीं मिलता है मंत्र। बड़े साहस की जरूरत है। मेरे पास लोग आते, मैं चकित होता हूं कभी कभी कि लोग कुछ सोचते भी हैं या नहीं सोचते। कोई आता वो कहता है कि सिर्फ माला दे दें, गेरुआ कपड़े मैं ना पहन सकूंगा। गेरुआ कपड़ा पहनने तक की हिम्मत नहीं है, जो कि कोई बड़ी हिम्मत नहीं है। क्या खास हिम्मत है? तुम्हारे कपड़े हैं, तुम गेरुआ रंग लो, किसी का लेना देना है, किसी से प्रयोजन है? कपड़े तक रंगने में इतनी घबराहट है, आत्मा को तुम कैसे रंग पाओगे? इतना भी साहस नहीं है कि चार लोग हंसेंगे तो हंस लेंगे, चार लोग पागल कहेंगे तो कह लेंगे, ऐसे भी वो पागल ही कहते हैं तुमको। एक राजनीतिज्ञ के खिलाफ किसी अखबार ने कुछ लिख दिया, वो बड़ा नाराज हो गए, वो बड़ा गुस्से में आया। मुल्ला नसरुद्दीन उसके मित्र हैं, उनके पास पहुंचा और कहा कि मैं इसको मिटा के रहूंगा, अदालत में ले जाऊंगा। नसरुद्दीन ने कहा बैठो, इस गांव में कितने लोग? 10,000। कितने लोग अखबार पढ़ते? तो मुश्किल से 1,000। 9,000 की तो फिक्र छोड़ दो, 1,000 अखबार पढ़ते, उनमें से कितने लोग तुमको जानते? तो मुश्किल से आधे लोग जानते हो, 500 बचे। इन 500 में से कितने लोग पहले से ही जानते हैं कि तुम गड़बड़ हो? अखबार में कोई नई बात तो छापी, कोई झूठ भी नहीं छापा। नसरुद्दीन ठीक जगह पर ले आया बात को। उस राजनीतिक ने थोड़ा संकोच करते कहा कि आधे लोग, तो 250 लोग बचे। ये 250 लोग क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा? 250 लोग जानते हैं तुम गड़बड़ हो, उनने क्या बिगाड़ लिया? ये भी जान लेंगे तो क्या बिगाड़ लिया? तुम फिजूल पंचायत में 250 लोगों के पीछे पंचायत में मत पड़ो, और उनमें से भी कई बाहर गए होंगे, गांव में ना होंगे, कई को आज दिन का अखबार ना मिला होगा, कई उसमें से इस खबर को चूक गए होंगे, पढ़ा ना होगा, कई ने पढ़ा भी होगा लेकिन कुछ और सोच रहे होंगे। तुम फिजूल की परेशानी में मत पड़ो। असलियत अगर ठीक से समझी जाए, तुम्हारे सिवाय इस अखबार को किसी ने ठीक से नहीं पढ़ा है। किसको प्रयोजन है? तुम बहुत चिंता में रहते हो कि लोग क्या कहेंगे। लोग, ये भी अहंकार का हिस्सा है कि तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे संबंध में सोच रहे हैं। कौन फिक्र पड़ी किसको? अपना अपना सोचने को काफी है, कोई तुम्हारे संबंध में नहीं सोच रहा है। फुर्सत किसे है? हाँ, एक आध दफा देख लेंगे तो शायद पूछ भी लें, शायद हंस लें। तो वो पहले से हंस रहे हैं तुम पर, वो पहले से जानते थे, लोगों से हम पहले से जानते थे कि इनका दिमाग कुछ खराब, अब गेरुआ पहन लिए। कुछ नया नहीं होगा। इतनी सी छोटी घटना में लोग इतने परेशान मालूम होते हैं कि लगता है जीवन में कोई संकल्प की क्षमता नहीं रही और अंतर यात्रा के लिए कुछ भी दांव पे लगाने की हिम्मत नहीं है। मुफ्त मिल जाए। एक मित्र मेरे पास आए दो दिन पहले और कहा कि आपकी किताबें पढ़ता हूं, बड़ा आनंद आता है, रात आधी रात तक पढ़ता रहता हूं, कभी कभी तो सुबह हो जाती, मगर ध्यान में मुझे कोई रस नहीं। ध्यान में कोई रस नहीं है, किताब पढ़ने में आनंद है, क्या कारण होगा? क्योंकि सारा जो कुछ मैं कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान में रस आ जाए। अगर मेरे शब्द में रस आया और ध्यान में रस ना आया तो मेरा शब्द व्यर्थ ही गया, क्योंकि बोल ही इसलिए रहा हूं कि तुम्हारे भीतर मौन की दशा आ जाए, समझा इसलिए रहा हूं कि तुम शून्य हो जाओ, विचार इसलिए तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं कि तुम निर्विचार हो जाओ, और तुम कहते हो विचार में बड़ा रस आता है, तो रस कहीं गड़बड़ है। रस सिर्फ तर्क में आता होगा और विचार इकट्ठे कर लेने में आता होगा और बड़े पंडित हो जाने में आता होगा, चार लोगों के सामने चर्चा करने में आता होगा, लेकिन रस वास्तविक नहीं है। अन्यथा पूरा प्रयोजन ही यह है कि रस ध्यान में आ जाए, और ध्यान में कुछ करना पड़ेगा, पढ़ने में तुम्हें क्या करना पड़ता है? पढ़ना तो एक निष्क्रिय बात है, आंख के सामने किताब रख ली, अगर पढ़ना आता है तो बस पढ़ना शुरू हो गया, करना क्या है? जीवन को बदलने की तो कोई जरूरत नहीं होती पढ़ने में, पढ़ना तो इकट्ठा होता जाता है, जीवन वैसा का वैसा बना रहता है, ध्यान में जीवन बदलना पड़ेगा। पढ़ना सस्ता है, ध्यान कठिन है, ध्यान में तुम जैसे हो वैसे ही न रह जाओगे, रूपांतरण होगा, इसलिए ध्यान से लोग बचते हैं। पढ़ना ठीक है, लेकिन पढ़ने से तुम ज्यादा से ज्यादा सांप्रदायिक हो पाओगे, मेरे संप्रदाय के हिस्से हो जाओगे, लेकिन तुम कभी धार्मिक ना हो पाओगे। जिस धर्म को मैं बांट रहा हूं उस धर्म में तुम भागीदार ना हो पाओगे। और ये तो ऐसे ही हुआ कि मैं तुम्हें अमृत दे रहा था और तुमने अमृत इंकार कर दिया, और तुम टेबल के पास रोटी के सूखे जो टुकड़े गिर गए थे उनको बीन के बांध ले गए, उनको बांध के ले गए, उसे तुमने संपदा समझ ली। बहुत तक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, करे मुरीद कबर बतलावे उन्हें खुदा न जाना। बहुत देखे पीर, बहुत देखे ओलिया गुरु, बहुत तरह के, पर इतना ही पाया कि बस वो किताब पढ़ रहे हैं और उनकी जानकारी किताब तक सीमित है। पढ़े किताब कुराना, उनके घर में आग लगी और फर्क बचकाने, बस ऐसे छोटे छोटे फर्क है जिन फर्कों से कोई मतलब नहीं। असली सवाल है कि तुम मारते हो, तुम जिभे करके मारते हो कि झटका करके मारते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? पशु को क्या फर्क पड़ता है? दोनों हालत में मारा जाता है। लेकिन सभी संप्रदायों में इसी तरह के छोटे छोटे झगड़े। एक जैन मंदिर में मैं गया, वहां झगड़ा खड़ा हो गया था, जैनों के दो संप्रदाय लठ लिए खड़े थे, मारपीट हो गई थी, पुलिस आ गई। अब वो मंदिर कोई 2 साल से ताला पड़ा है, पुलिस का ताला लगा है, अदालत में मुकदमा चल रहा है। मैं मेहमान था उस गांव में, पास में ही मंदिर था, तो मैं देखने गया कि मामला क्या है। और जैन तो बड़े अहिंसात्मक हैं, इनका झगड़ा और लठ उठ गए और तलवार निकल आई और सिर फोड़ दिए एक दूसरे के, ये मामला क्या है? मामला बड़ा छोटा था, महावीर की प्रतिमा को दोनों पूजते, लेकिन श्वेतांबर प्रतिमा के ऊपर आंख लगा के खुली आंख महावीर को पूछते और दिगंबर बंद आंख महावीर को पूछते। झगड़ा हो गया तो समय बटा हुआ है उनका मंदिर में, सुबह 12 बजे तक एक संप्रदाय पूजता है, फिर 12 बजे के बाद दूसरा संप्रदाय पूजता है। एक दिन किसी की पूजा थोड़ी लंबी चल गई, 12:30 हो गए, झगड़ा खड़ा हो गया, अलग करो आंख, बंद आंख महावीर के भक्त आ गए। कभी कभी संप्रदायों के बीच के झगड़े देख के हद मूढ़ता दिखाई पड़ती है। महावीर की आंख बंद या खुली इससे क्या फर्क पड़ता है? पूजा तुम्हें करनी, तुम्हारा हृदय खुला या बंद इसकी फिक्र करो। या विधि हंसी चलत है हमको, आप कहावे स्याना, कबीर कहते इससे हमें बड़ी हंसी आती है। और ये सब लोग स्याने, कहे कबीर सुनो भी साधु, इनमें कौन दीवाना, तुम बताओ इनमें कौन दीवाना। कबीर ये कह रहे हैं हमें तो ये सभी दीवाने दिखाई पड़ते हैं, सभी पागल हो गए, लेकिन हर एक दावा कर रहा है कि हम सयाने, और सब मिलके परमात्मा को काट रहे हैं। कोई जिभे कर रहा, कोई झटका मार रहा, कटता है परमात्मा। एक छोटी सी कहानी, बड़ी पुरानी, एक गुरु के दो शिष्य दोनों सेवा करते, गर्मी के दिन गुरु सोया है, दोनों ने कहा कि आधा आधा बांट लो, तो बायां अंग एक ने ले लिया, दायां अंग एक ने ले लिया, दोनों पैर दबा रहे हैं अपने अपने गुरु के अंग की। गुरु ने करवट ली, गुरु को कुछ पता नहीं, वो सो रहे हैं कि बंटवारा हो गया है। गुरु ने करवट ली तो बाएं पैर पर दायां पैर पड़ गया, तो बाएं पैर वाले ने कहा हटा ले अपना पैर, अगर मेरे पैर पे पड़ा ठीक नहीं होगा। दूसरे शिष्य ने कहा जा कौन हटा सकता है, अगर हो हिम्मत तो हटा दे। बात बढ़ गई, थोड़ी देर में दोनों लठ लिए खड़े थे। गुरु की खींचतानी हो गई, गुरु पिटे, बुरी तरह पिटे, क्योंकि जिसका बायां अंग था उसने दायां अंग को मारा, जिसका दायां अंग था उसने बायां अंग को मारा। परमात्मा पिट रहा है सब तरफ से, क्योंकि वही है, तुम जिसे भी काटो वही कटेगा। मंदिर जलाओ तो भी उसी का मंदिर जलता है, मस्जिद जलाओ तो भी उसी की मस्जिद जलती है, मूर्ति तोड़ो तो उसी की मूर्ति टूटती है, वेद को जलाओ उसी का वेद जलता है, वही है। जैसे ही किसी व्यक्ति को थोड़ी सी समझ उठनी शुरू होती, सारा जगत उसी का मंदिर है, सब किताबें उसकी, सब पूजा स्थल उसके, और ऐसी घड़ी में ही तुम योग्य बनते हो कि धर्म तुम में अवतरित हो जाए। संप्रदायिक व्यक्ति ने कभी धर्म नहीं जाना और कभी जान नहीं सकता। जिन्हें धर्म जानना है उन्हें भीतर सब संप्रदाय से मुक्त हो जाना जरूरी है, सब धारणाओं से, सब भेदों से, और भीतर उसमें लीन हो जाना है जो तुम्हारा स्वभाव है। उस स्वभाव की तैयारी ही एक दिन तुम्हें परमात्मा से मिला देगी, और कहीं और खोजना नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर कस्तूरी कुंडल बसे। आज इतना ही।